Հայրենակիցն էր այսօր նոյեմբերի 6-ն է, օրը ուրբաթ, կարծիքաօրթաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախությամբ ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին ու օգտակարը մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացրել է Քնար Բաբայանը։ Օրերս Երևանում կայացած նրան հատիկ մանկապատանեկան թատերական փառատոնին ներկայացվել է նաև Ռոբերտ Եսայանի ստեղծագործությունների հիման վրա ստեղծված հարության ժամանակը ներկայացումը։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանի հետ։ Դարերից եկած ու դարերի փորձովի մասնացած մտքեր, մեր եթերաժամին տեղ ունի նաև ասույթներ էջը։ Մեր հանդիպումը կավարտեն կորացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Ընթացիկ տարվա 3-րդ եռամսյակում Facebook սոցցանցի օգտատերերի թիվը ավելացել է 60 միլիոնով։ Հոկտեմբերի 30-ի դրությամբ աշխարհում կա այդ սոցցանցի ավելի քան 1.55 միլիարդ օգտատեր, գրում է Lenta.ru-ն։ Այս ցուցանիշը չափվում է ամեն ամիս։ Facebook-ում եւ Instagram-ում ամերիկացի օգտատերերը ծախսում են համացանցում անցկացրած ողջ ժամանակահատվածի 20%-ը, պնդում են սոցցանցի ներկայացուցիչները։ Սեպտեմբերի ընթացքում բջջային օգտատերերի թիվը, որոնք սոցցանցը օգտագործում են ամեն օր, ավելացել է 27%-ով եւ կազմել է 849 միլիոն մարդ։ Կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ հեռանկարում մենք կարծում ենք, որ Facebook-ը եւ Instagram-ը միմյանց հետ չեն մրցակցում։ Մենք կմրցակցենք զանգվածային տեղեկատվական միջոցների մյուս տեսակների հետ, հայտարարել է ընկերության գլխավոր օպերացիոն տնօրեն Շերիլ Սանդբերգը։ Facebook ընկերությունը Instagram ծառայությունը ձեռք է բերել 2012 թվականի ապրիլին։ Ամերիկյան Google ընկերության Gmail փոստային ծառայությունը համալրվել է նոր գործառույթով, որը հնարավորություն է տալիս արհեստական ինտելեկտով գործող ծրագրակազմին պատասխանել էլեկտրոնային նամակներին։ Ինչպես նշում է The Telegraph-ը, ըստ վիճակագրական տվյալների, մարդիկ շաբաթական մոտ 13 ժամ են ծախսում էլեկտրոնային նամակները կարդալու և դրանց պատասխանելու համար։ Օգտատերերին օգնելու նպատակով աշխարհի խոշորագույն փոստային ծառայությունը ստեղծել է Smart Reply հավելվածը, որը կարողանում է ավտոմատ կերպով պատասխանել որոշակի տեսակի նամակներին։ Այն վերլուծում է ստացված նամակի տեքստն ու առաջարկում 3 ֆիքսված կարճ պատասխաններից։ Կներեք, չեմ կարող օգնել, պետք է փնտրեմ այն, եւ ես կուղարկեմ այն ձեզ տարբերակներից որևէ մեկը։ Օգտատերը կարող է ընտրել այս տարբերակներից ամենահարմարն ու առանձնատարերը տպելու այն ուղարկել որպես պատասխան։ Իհարկե, ցանկության դեպքում ֆիքսված պատասխանները հնարավոր է նաև խմբագրել։ Twitter-ը հավանելու նշանի աստղը փոխարինել է սրտիկով։ Այս մասին ասվում է ընկերության պաշտոնական բլոգում։ Գործառույթն էլ ստացել է «Հավանում եմ» անվանումը։ Ընկերության հաղորդման համաձայն աստղիկը կարող է շփոթության մեջ գցել օգտատերերին, հատկապես Twitter-ի նորեկներին, իսկ սրտիկը ցանկացած մշակույթում հասանելի եւ ընդունված խորհրդանիշ է։ Անցկացված թեստերի համաձայն օգտատերերին առավել հարազատ են սրտիկի նշանը։ Բացի այդ, favorites բաժնի փոխարեն կհայտնվի հավանածները բաժինը։ Սրտիկի նշանը կհայտնվի Twitter-ի բոլոր տարբերակներում՝ iOS, Android եւ մանկական։ Ֆինլանդիայում 6 երկրներից գիտնականների խումբը տարեցների համար բջջային նավիգատորներ են ստեղծել։ Այս մասին գրում է 10-ը վկայակոչելով ֆիննական տեխնոլոգիական հետազոտությունների VTT կենտրոնի տեղեկատվությունը։ Եվ համակարգչում եւ բջջային սարքավորումներում աշխատող հավելվածը տարեց սերնդի ներկայացուցիչներին օգնում է ավելի կողմնորոշվել հասարակական տրանսպորտից օգտվելու ժամանակ։ Այն մարդուն ներկայացնում է ամբողջ երթուղին, հուշելով օրինակ թե որ կանգառում է հնարավոր իջնել տրանսպորտից, ինչպես նաեւ հիշեցնում է ավտոբուսի չվացուցակը։ Տեխնոլոգիան արդեն փորձարկվել է Հելսինկիում, Վիեննայում եւ Սան Սեբաստիանում։ Ծառայությունը բոլորի համար հասանելի կդառնա 2017 թվականից, իսկ առայժմ VTT-ում գործընկերներ են փնտրում նախագիծը շուկա դուրս բերելու համար։ Հարավկորեական գիտության և տեխնոլոգիաների ազգային ինստիտուտի գիտնականներն էլեկտրոնային նյութ են մշակել։ Այս մասին գրում է RG-ն վկայակոչելով Science-ին։ Էլեկտրոնային մաշկը կարող է ճնշում, ջերմաստիճան զգալ, ինչպես նաև մակերևույթային աննշան փոփոխություններ և նույնիսկ ձայն։ Կորեացի գիտնականներին հաջողվել է վերստեղծել մարդկային մաշկի բազմաշերտությունը և մատների ծայրերի ալիքավոր կառուցվածքը։ Լաբորատոր փորձերի ժամանակ պարզվել է, որ նյութը ճանաչում է նաև ձայնային ալիքները։ Ձայնը տատանումները առաջացնում էլեկտրոնային մաշկի վրա, որոնք էլ էլեկտրոնային ազդակներ են ուղարկում։ Starship Technologies ստարտափի շրջանակներում ծրագրվում է անսովոր ռոբոտներ ստեղծել, որոնք ապրանքներ կառաքեն։ Այս մասին ասված է Skype-ի տարածած մամուլի հաղորդագրությունում։ Ըստ գազետակետրոյի, ռոբոտները կկարողանան 5 կիլոմետր տարածությամբ մինչև 18 կիլոգրամ կշռող ապրանքներ առաքել։ Դրանք կարող են տեղաշարժվել մինչև 6.5 կիլոմետր ժամարակությամբ և արձանագրել ուսակրի ազդանշաններն ու խուսափել տարբեր խոչընդոտներից։ Ապրանքը տեղ կհասցվի 5-ից 30 րոպեի ընթացքում։ Ընկերության ներկայացուցիչները կարծում են, որ այդպիսի ռոբոտների օգտագործումը շուրջ 10 անգամ կկրճատի առաքման արժեքը։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։

Կարծիքն եթերում տեղական ժամանակով 15:50 ռոպե, այսօր նոյեմբերի 6-ն է, օրը ուրբաթ, այժմ ասույթներ մեր եթերում։ Կանայք Տղամարդը ներում ու մոռանում է, կինը ներում է, միայն այդքանը, Ֆիլիպ Ժերֆո։ Գեղեցիկ սերը նույնքան խելք ունի, որքան տղամարդկանց սերը։ Տղամարդու համար չկա առավել ծանր վիրավորանք, քան նրան հիմար անվանելը, կնոջ համար ասել, թե նա այլանդակ է, Էմանուել Կանտ։ Երբ կինն իրավացի չէ, նախ եւ առաջ նրանից պետք է ներողություն խնդրել, Ֆրանսիս դա Կրուայենը։ Եթե տղամարդն ու կինը շարունակ խոսքակրիվ են անում, նշանակում է կամ միմյանց պաշտում են կամ չեն կարողանում միմյանց հանդուրժել։ Կաբալերո. Լավ կինը կյանքի փրկություն է, կաբուս։ Կինը երբեք չի նկատում այն, ինչ նրա համար անում են, բայց նա միշտ կնկատի այն, ինչ նրա համար չեն անում։ Ժորժ Կուրտելին. Երբ գնում ես կնոջդ մոտ, մի մոռացիր մտրակը։ Հերակլիտ. Կինը ուժ է, կինը կյանք է։ Հրանտ Մաթևոսյան. Կանացիությունը բնության պարգևած այն զենքն է, որով ամենաթույլ կինը ստրկացնում է աշխարհի ամենաուժեղ տղամարդուն։ Կնոջ համար չկա ավելի ամոթալի բան, քան սեփական մարմնի զարդերով պճնել անձնական հաջողությունների տոնածառը, Մետաքսե։ Այն կինը, որ ամուսնուն առաջ չի մղում, նրան անպայման հետ է մղում, Ջոն Միլ։ Միայն կնոջը հարգող տղամարդը կարող է նրանից բաժանվել, չստորացնելով նրան Ուլյամ Մոեմ։ Աշխարհի ամենաուժեղ ջուրը կանացի արցունքներն են, Ջոն Մորլի։ Կանանց մասին պետք է խոսել տղամարդկանց հետ։ Տղամարդը կնոջ համար միջոց է միայն, նպատակը միշտ էլ զավակն է, բայց ինչ է կինը տղամարդու համար։ Կնոջ մեջ մի ստրուկ ու մի բռնակալ է թաքնված, ուստի կինն անընդունակ է ընկերության, նա միայն սերն է ճանաչում, Նիցշե։ Կինը գիրք է, ինչ իմանաս, քանի մարդ է կարդացել, Հովանես Շիրազ։ Կնոջ ապագան նրա մոտ ձեռքերում է, Բերնարդ Շոու։ Կինը կարող է երբեմն խոստովանել իր մեղքերը, բայց ես չգիտեմ մի կնոջ, որն ընդունած լինի իր թերությունները, Հենրի Շոու։ Կանայք ատելության մեջ ավելի հաստատուն են, քան սիրո մեջ։ Գրակն ու կինը միևնույն բանն են, Պյութագորոս։ Կինը ներում է արհամարանքը, կոպտությունը, ատելությունը, նա չի ներում հեգնանքը, Էստեն Ռեյ։ Ее я где-то видела. Ты зачем-то подарил мне это видео. Ты сам пошутил над судьбой. Это самая обычная история. Только сказка не сначала начинается. Если демоны и ангелы венчаются, скажи, разве это любовь? Я тебя люблю, а ты в меня опять стреляешь фразами. Oh, Բարեկամներ, կարծիքի օրվա հրաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Ալոյզ Զենֆելդերը, գերմանացի տպագրիչ, լիթոգրաֆիայի գյուտարար, Ադոլֆ Սաքսը, փողային գործիքների բելգիացի վարպետ, սաքսոֆոնի գյուտարար, Չեզարե Լոմբրոզոն, իտալացի դատական հոգեբան, անթրոպոլոգ, քրեագետ, Չարլզ Դոուն, ամերիկացի ֆինանսական լրագրող, Դմիտրի Մամի Սիբիրիակը, ռուս գրող, Ջոն Սոուզան, ամերիկացի դիրիժոր, կոմպոզիտոր, Կարան Դաշա, ֆրանսիացի հայտնի ծաղրանկարիչ, Գարեգին Լևոնյանը, հայ գրականագետ, արվեստաբան, Պավել Լիսիցյանը, ռուսաստանցի օպերային երգիչ, Ռայքո Նիֆը, ամերիկացի կոմպոզիտոր, գործիքավորող ու դիրիժոր, Մայք Նիկոլսը, կինոյի և թատրոնի ամերիկացի ռեժիսոր, գրող, պրոդյուսեր, Էմիլ Լոտեանուն, Մոլդովացի կինոռեժիսոր, Ալա Սուրիկովան, ռուս կինոռեժիսոր, Գլեն Ֆրեյա, ամերիկացի ռոք-երգիչ, երգերի հեղինակ, Մարինա Խլեբնիկովան, ռուս էստրադային երգչուհի, հեռուստահաղորդավարուհի, Իթան Հոուքը, ամերիկացի դերասան, սցենարիստ, վիպասան, Ռեբեկա Ռոմինա, ամերիկացի դերասանուհի, Թերին Մենինգը, կինո և հեռուստատեսության ամերիկացի դերասանուհի, երգչուհի, կոմպոզիտոր և մոդելավորող, Էմա Սթոնը, ամերիկացի դերասանուհի։ Կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք երկուշաբթի նույն ժամին։